جا اپنے اہل و عیال کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کل جی تم بھی اپنے سزا دو کی خدا نے خدا نے کل جی تم بھی اپنے سزا دو کی خدا نے محبوب کیا مختار بنایا بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا. کل گیا اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں در چاہو جس دو مالک و مختار ہو. کل جی تم بھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اپنی سواری پر لادی اور گھر چلا گیا. جرم کر کے آیا تھا, جرم معاف کرا بھی دیا اور انعام لے کر واپس چلا گیا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہم نے سنا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اختیارات عطا فرمائے تھے. آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. یہ وہ سورت ہے کہ جس کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے, ہر بیماری سے شفا ہے. تو اسی کے حوالے سے ایک واقعہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گروہ یہ ایک علاقے میں پہنچا, وہاں انہوں نے ان سے کسی چیز کے عوض کھانے کا یہ مطالبہ کیا, یعنی کھانا مانگا, انہوں نے نہ دیا. اب ان کے سردار کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا سانپ نے ڈس لیا. اب انہوں نے آ کر یہاں اس قافلے والوں کو, جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو قافلہ تھا, ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس کی علاج کو جانتا ہے؟ تو ایک رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں علاج کر دیتا ہوں, لیکن اس کے عوض تمہیں بکریاں دینا پڑیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہنچے اور سورہ فاتحہ سے اس سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اس زخم پر دم کر دیا تو اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کے مرض کو دور فرما دیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. اب آئیے وہ وظیفہ جو صدر الافاضل نے حفاظ قرآن کے لیے ارشاد فرمایا ہے اور یہ روایت سے آپ نے نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن پاک کو نہ بھولے گا. جو شخص سوتے وقت قرآن پاک سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ قرآن پاک کو نہ بھولے گا. اب وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ تو اس کے بعد یعنی آیت الکرسی جو تیسرے پارے میں ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کے بعد لا اکراہ فی الدین والی آیت, اور اسی کے ساتھ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ آیت خالدون تک. یہ تین آیتیں, شروع کی 4 آیتیں 7 آیتیں ہو گئیں, اور 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری کی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ آیت, اور اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ آیت, یہ تین آیتیں. تو ابتدائی 4 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں. جو کوئی رات کو سوتے وقت ان 10 آیتوں کی تلاوت کر لے گا قرآن پاک کو کبھی بھی نہ بھولے گا. تو اب اس وظیفے کو, اس ورد کو حرز جاں بنا لیجئے. جو حفاظ قرآن ہے وہ تو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے, اور ہم سب نیت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ قرآن سب کو یاد ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے اور اپنے قرآن کو بھی دہراتے رہیں تو انشاءاللہ قرآن پاک کبھی بھی حافظے سے دور نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیت کریں, انشاءاللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت ضرور کریں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہم سن رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو عالمین کا رب ہے, عالمین کو پالنے والا ہے. اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی ہے, باپ کے دل میں شفقت ڈال دی ہے. اگر ہمارا رب ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت نہ ڈالتا, ہمارے باپ کے دل میں ہماری شفقت نہ ڈالتا, تو وہ ہمیں پال پوس کر بڑا کیسے کرتا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنا فضل و کرم ہم پر فرمایا. اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا فیض یہ کائنات کے ہر ذرے قطرے پتے, ہر شاخ, ہر جاندار, ہر پرندے, ہر انسان تک بغیر کسی مفاد کے پہنچ رہا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کریم پروردگار عز و جل کی فرما برداری سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وہ کریم تو ایسا پروردگار ہے, وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ وہ بچوں کو بھی دے رہا ہے, بڑوں کو بھی دے رہا ہے, بوڑھوں کو بھی دے رہا ہے, عورتوں کو بھی دے رہا ہے, وہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی تو دے رہا ہے, اپنے نہ ماننے والوں کو بھی تو وہ روزی عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کسی مہمان کو نہ بلا لیتے, کسی مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھانا ان کی عادت بنی ہوئی تھی. ایک مرتبہ ایک مہمان کو ڈھونڈ کر لائے اور اسے اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا, اور جب کھانا شروع کرنے لگے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, اور اس سے بھی کہا کہ بسم اللہ شریف پڑھو. اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں, میں تو غیر مسلم ہوں. جب ان بزرگ نے یہ سنا تو اسے اپنے دسترخوان سے دور کر دیا, اسے اپنے دسترخوان سے دور کر دیا. ہاتھی سے غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ تبارک کا نام ماننے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی عطا فرما رہا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ماننے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے نہ ماننے والوں کو بھی. اور میں اور آپ تو اس کے بندے ہیں, اور میں اور آپ ہم نے تو اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے, ہم تو شریعت اسلام کو ماننے والے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہر اس کام سے بچتے رہیں کہ جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے, اور ہر اس کام کو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں کہ جس کا ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, وہ کریم رب ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت یہ ہم سے چھین نہیں لیتا. ہم ان کانوں کو کہتے ہیں, لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہمارا رب ان کانوں کی سماعت ہم سے چھین نہیں لیتا. ہم اس زبان کو اس کی نافرمانی میں بسر کرتے ہیں, اس زبان سے نہ جانے کیسی کیسی گفتگو کر لیتے ہیں, غیبت کر لیتے ہیں. چگلی کھا لیتے ہیں, جھوٹ بول لیتے ہیں, لیکن ہمارا رب ایسا کریم ہے, ایسا حلیم ہے کہ وہ ہم سے بولنے کی قوت یہ نہیں ختم کرتا. ہم ان آنکھوں کو حرام سے پر کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا رب ایسا کریم ہے, ہمارا رب ایسا بخشنے والا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی بینائی کو نہیں ختم کر دیتا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. اور یہ ماہ رمضان تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے آیا, تو اس ماہ رمضان سے خوب خوب حصہ حاصل کریں, اور خوب خوب اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دیں, مصروف کر دیں. انشاءاللہ نیکیوں میں مصروف رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے, رب کی رضا حاصل ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ الرحمن جب ہمارا آخری وقت ہوگا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب اپنی قبر میں پہنچیں گے, تو وہاں انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اپنے رب کی نافرمانی سے ہم سب کو بچنا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو دوسری سورت ہے وہ سورت البقرہ ہے, اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت, اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے آپ نے ایک چند شخص جو آپ کے پاس آئے تھے ان کو فرمایا تھا, اور آپ کے حکم سے جب ایک گائے ذبح کی گئی اور اس کے کسی حصے کو اس مقتول پر مارا گیا, تو اس مقتول وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سورۃ البقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے, اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ یہ رکھا گیا, اور اسی سورت میں تحویل قبلہ کا بھی حکم ہے. ہجرت کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہوا, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, کہ اے محبوب تمہارا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا, اور عنقریب ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تم چاہتے ہو, جسے تم پسند کرتے ہو. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا, اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, اور پھر ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا حیات وابستگی نصیب فرمائے, ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, اور بلا حساب و کتاب ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج کے اس مدنی مکالمے میں ہم نے نماز تراویح میں کی گئی تلاوت کی تفسیر کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ اس میں ہمیں قرآن پاک کی برکتوں کا بھی بیان سننے کا موقع ملا. جیسا کہ آپ نے دوران بیان یہ بھی سنا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ میں بالغان میں اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھانے کی ترکیب ہوتی ہے. ماہ رمضان مبارک میں جہاں باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ تربیتی اعتکاف کا سلسلہ ہے, جہاں بے شمار سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہیں, وہیں پر قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے. انشاءاللہ روزانہ دوپہر 12 بجے ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھ سیکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, مرحبا سب مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, مرحبا سب مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا عہد ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر ہمیں, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان, تو عظیم شان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان, تو عظیم شان ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. آ ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سماں نے رحمت چھا گیا ہے اور سما میں نور فضل رب سے مغفرت فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان حرم کو ماہ رمضان حرم کو اور برکتوں کی کار ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں رمضان میں مفران ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی تابا کے اب پڑ گئے تو سب پہ تالے قید میں شیطان ہے بھائیوں کر لو گناہوں سبھی بابا اب پڑ گئے دو سب پتارے بیت میں شیطان ہے مسجد آباد ہے زور گناہ کم ہو گیا مسجد آباد ہے زور گناہ کم ہو گیا ماہ رمضان مبارک ماہ رمضان مبارک کا یہ فیضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے یا الہی نور مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی نور مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی نور مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی نور مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل لے مدتوں سے دل لے عطار کے ارمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آیکم رمضان المبارک ہے، اور جہاں اتنی ساری خوشیاں، رحمتیں، برکتیں والا یہ ماہ رمضان، وہیں آج کی رات کو ایک اور خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آج ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شب ولادت بھی ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت یکم رمضان المبارک ہے، اور آج مدنی مذاکرہ بھی ہے. رمضان المبارک کا یہ ابتدائی پہلی تاریخ کا پہلا مدنی مذاکرہ، اور اس میں مزید اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج مدنی مذاکرے میں کسی بھی وقت مناسب پر امیل سنت اپنے شہزادے محمد بلال رضا عطاری کا سنت نکاح بھی پڑھائیں گے، یعنی آج ان کا سنت نکاح بھی ہے. انشاءاللہ اس عقد کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور شادی بیاہ منگنی اس سے متعلق سوالات ہمارے پاس ٹیلی فون کے ذریعے بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، اگر مناسب ہوا وقت ہوا تو انشاءاللہ اسے بھی یہاں پر ٹیلی فون کی ریکارڈنگ ہوگی، جس سے امیل سنت انشاءاللہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. کچھ سوالات ہمارے پاس بھی ہیں. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرے کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اور ایک ایک گھڑی میں نہ جانے کتنے کی مغفرت کی جاتی ہے. تو میں سمجھتے رات شمبر آتے دن عید ایک دن والوں میں کہ ہمارے لیے مطلب یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور دنوں میں جو نفل ادا کیے جاتے تھے اگر رمضان میں نفل ادا کیے جائے تو ان کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگرچہ نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں ہے کہ گناہ کا عذاب یعنی گناہ کی ہلاکت بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. عام دنوں کے مقابلے میں رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے. اس لیے نیکیوں کی طرف سے رغبت رہے اور ہمیں گناہ کی طرف سے بچ کر رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظما کی قدر کرنی چاہیے حتی الامکان اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ فرمائیے. فیضان سنت جلد اول میں بھی فیضان رمضان شامل ہے, اس کا مطالعہ کر لیجیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوگی. پہلے مطالعہ کر لیا ہے دوبارہ مطالعہ کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ یاد دہانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعظم عزوج جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, امیر سنت نے ہمیں یہ خوشخبری بتائی کہ آج الحمدللہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت کی شب ہے. تو آئیے شہزادہ بلال سے منقبۃ سنتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, بہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, اونچے سروں سے قدم آیا تیرا, اونچے سروں سے قدم آیا تیرا, چل بھلا Thank you.

نیت کریں, کوشش کریں جس چیز سے بند پڑے جب جب یاد آئے تو عیسیٰ نسوا کرتے رہا کریں, اپنے ماں باپ کو, اپنے عزیزوں کو, ساری امت کو کریں, اس میں بالکل بخل بھی نہیں کریں. تو یہ ذہن بنانا کہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس بچے گا کہ سب کو دے دیں گے, تو آپ کے پاس ہے کتنا کہ آپ نے سب کو دیا, پہلے یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ آخر آپ نے تھوڑی سی نیکیاں کی تو آپ نے اربوں خربوں مسلمانوں کو ایسال کیا اور آنے والوں کو ایڈوانس میں دے دیا کہ ان کو بھی پہنچے. تو پتا چلا کہ دنیا کا نظام الٹا, آخرت کا نظام سیدھا. تو جب جو آئے نہیں ابھی ماں باپ کے پیٹ میں ہے یا باپ کی پیٹھ میں یا پتہ نہیں کتنی دور ہے, ہزار سال کے بعد جو آئیں گے قیامت تک جو ان کو جب ثواب جو رب پہنچا سکتا ہے تو وہ رب کیا آپ کا ثواب ضائع کر دے گا؟ بلکہ میرے آقا حالات کے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انشاءاللہ ہوگا یہ کہ جتنوں کو آپ عیسیٰ نے ثواب کریں گے آپ کا ثواب تو کم نہیں ہوگا, بلکہ جتنوں کو آپ کریں گے ان کی مقدار میں وہ ثواب پھر آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ. اب مثال کے طور پر میں نے صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ کر اپنی امی جان کو عیسیٰ نے ثواب کیا تو اس طرح میرے دو درشی کا ثواب ہو گیا, اور اب یہی ثواب میں آقا کی ساری امت کو احسان کرتا ہوں. اب پتہ نہیں کرو گرو شریف ہو گئے ہوں گے اور وہ ہو گئے ہوں گے ان شاء اللہ. تو اس لیے عیسیٰ نے ثواب میں سستی کرنا واقعی اپنی غفلت ہی غفلت ہے. تو ابھی آپ بس بول رہے, میں جو بولتا ہوں بول رہے, آج عیسیٰ علیہ السلام اپنے آتے کر ڈالتے ہیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں جو میں بولتا ہوں اس طرح, یہ آپ کو پریکٹیکل یعنی مشق کرا رہا ہوں. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, يا الله يا الله, آج تک آج تک میرے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما, اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما, اور یہ ثواب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام, تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام, تمام اہل بیت عظام, تمام اہل بیت عظام, تمام اولیاء کرام, تمام اولیاء کرام, اور جتنے ہمارے عزیز و رشتہ دار, اور جتنے ہمارے عزیز و رشتہ دار فوت ہوئے, فوت ہوئے, زندہ ہے, زندہ ہے, اور قیامت تک آئیں گے, اور قیامت تک آئیں گے, جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے, جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے, سب کو پہنچا, سب کو پہنچا, صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سال سواد ہو گیا. اچھا اس میں جیسے کہ آپ کہیں شادی کی دعوت میں یا کسی بھی دعوت میں گئے ہیں اور سب مل کر ایک ہی طرح کی جیسے غذا ہے, مثلا سب کو وہ پلاؤ کے تھال دے دیے گئے یا ڈشیں دے دی گئی, اب سب کھا رہے ہیں, اور آپ کو کوئی بولے کہ وہ حاجی عمران کھاؤ یار, اور ارے بھائی بلال بھائی آپ نے نہیں لیا اور کھاؤ, تو ان دونوں کو میں نے کہا, ان دونوں کو نہیں کہا, ٹھیک ہے, نام لے کر چاروں کھا رہے, تو جن کا نام نہیں لیا ان کو خوشی زیادہ ہوگی نا, جن کا نام نہیں لیا میں نے نہیں ہوگی خوشی زیادہ, تو جن کا نام لیا ان کو خوشی زیادہ ہوگی. یہ سمجھا رہا تھا آپ کو دکھا کر. تو اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام میں جس جس کا نام لیں گے اس کو خوشی زیادہ ہوگی, ثواب تو سب کو برابر برابر ملے گا. جن جن کا نام لیتے چلے جائیں گے, امی کا, ابو کا, دادا کا, نانا کا, نام نہ لے تو بہرحال اشارہ کہ دادا کو پہنچا, نانا کو پہنچا, میرے مرحوم بیٹے کو پہنچا, میری مرحومہ خالہ کو پہنچا. تو جن جن کا آپ یہ بولتے جائیے ان کو ثواب تو وہی ملے گا, لیکن خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے نے, ہمارے عزیز نے ان کو بڑا یاد رکھا. تو یہ بس یہ اس کو سمجھ لیں. تو جتنا آپ کو آئے اتنا نام لے لیں, غوث پاک کو پہنچا, غریب نواز کو پہنچا, امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچا, اعلیٰ حضرت کو پہنچا,

بھی سنا دیں اگر وہ سوال نہیں مل رہا, کیونکہ ہم پہلے سے ریکارڈ کر لیتے ہیں سوالات, اور یہ چند سوالات ہمارے پاس ریکارڈ ہوئے ہیں, ان میں سے آئیے اگر ابھی ممکن ہو تو ایک سوال اور سنا دیں, ورنہ یہاں پر ہمارے پاس سوالات موجود ہیں ان میں سے سوالات لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جب تک سوال آ رہا ہے یہ ارشاد فرمائیے گا, ابھی آپ نے دوران بیان یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کے گھروں میں قبلے کا رخ اس طرح ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہے, تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا گھر ٹیڑھا, تو اب کوئی جیسے گھر میں کسی کے جا کر پوچھے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے, تو چلیں یہ جواب جو آپ نے فرمایا تو مدینہ مدینہ کا, ایسا کوئی جواب دینا نہیں چاہیے. اب جواب دیں کیا, کس طرح اس کو ہم سمجھائیں گے؟ وہ تو آسان ہے کہ یہ کونے کی طرف قبلہ ہے, کہنے کی ضرورت یوں مطلب ٹیڑھا اور لمبا اور یہ ضرورت نہیں, اس طرف کونے کی طرف قبلہ ہے, تو بالکل فریش جواب ہے, ستھرا جواب ہے. بعض گھروں میں قبلے کے وہ نشاندہی بھی کیے کرتے ہیں, وہ تیر لگا ہوا ہوتا ہے. جی یہ گھروں میں کہاں آج کل لگاتے ہیں, وہ ایرو لگاتے ہیں تیر, یہ مکہ مدینہ میں پہلے تو ملتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, قبلہ اس طرف ہے وہ اسٹیکر لے مکہ مدینہ میں لگا لیا جائے. خیر اگر بالفرض نعوذ باللہ کسی نے کہہ بھی دیا کہ قبلہ ٹیڑھا ہے, تو نعوذ باللہ یا کعبے کی توہین مقصود نہیں ملتی, تو اس لیے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں نعوذ باللہ وہ کعبے کی توہین کرے وہ تو کافر ہو جائے گا, تو اسلام نے واسطہ ہی کیا, اور مسلمان کعبے کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں نے تو ویسے ہی ایک ادب کا لفظ آپ کو بتایا کہ ہم ایسا لفظ بولے کا ہے جس میں بے ادبی کی کوئی بو آئے. یہ جو بابا جہیز کے حوالے سے جو آپ نے ابھی ہمیں مدنی ذہن دیا, تو جہیز کے حوالے سے یہ بتائیے کہ چلے لڑکی والے تو مجبور ہیں, ان سے مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیتے, تو بہت ہی زیادہ مسائل بعض اوقات پیش آتے ہیں, یہاں تک کہ حج اور عمرے سے بھی اگر لڑکی کے ماں یا باپ یا کچھ طرح آ جائیں تو اب لڑکے والوں کو دینا پڑتا ہے. بلکہ میری معلومات کے مطابق اگر درست ہے تو کہ پچھلا بھی جو حج عمرہ کیا ہونا اس کا بھی اگلی پچھلی ساری ادائیگی کرنی پڑتی ہے, یہ پتا چلا تھا مجھے. تو اب اس میں جو لڑکے والے ہیں, اب لڑکا بازوں کا چاہتا ہے, جیسے عموماً اس طرح بیان سن لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے, لڑکا بازوں کا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو, لیکن اس کو اس کے گھر سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کو خاموش رہنے کے کوئی بات مطلب سوچتی نہیں ہے. تو گھر والوں کا جو جس کو لڑکے والے ان کا کیا مدنی ذہن ہونا چاہیے؟ دراصل وہ جہیز جو ہے وہ تو لڑکی ہی کی ملک ہوتا ہے, جہیز کے علاوہ جو میرے آم کی پیٹیاں اور ان کا تعلق جہیز سے نہیں ہوتا, کھانوں کے پتیلے اور دیگے یا وہ طرح طرح کے ماں کے لیے کپڑے اور بہن کے لیے کپڑے اور ساڑیاں اور دوپٹے, تو اسی طرح وہ حج پر بھی بہترین اور بیش قیمت حدیہ وہ لڑکی کے سسرال میں ان کو دینا پڑتا ہے. تو یہاں بھی اگر پہلے سے یہ ان کا لین دین ہے اس طرح, لیکن عام طور پہ یہ جو سسرال میں دیتے ہیں نا وہ واہ کر کے نہیں دیتے, آہ کر کے دیتے ہیں, وہ چاہے پیٹ کاٹنا پڑے چاہے قرضہ کرنا پڑے وہ دینا پڑتا ہے. آپ کا وہ پرانا مدی پھول ہے جو بھی دیتا ہے آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں دیتا, وہ بال اوقات واہ کر کے دیتے ہیں. جیسے کوئی اگر کسی کا معتقد ہے اپنے پیر کے پاس کوئی عمدہ پیسہ لے کر جائے گا تو پیر کا مطالبہ نہیں ہے, وہ لے کر تو وہ واہ کر کے جائے گا, اپنے طور پر جا رہا نہ ہو, یا اپنی مسجد کے امام کو وہ جمعے کے دن یا عید کے دن عید ہی دیتا ہے, وہ چھپا کے مٹھی میں دیتا ہے, تو یہ واہ کر کے دے رہا ہے نا, آ کر کے نہیں دے رہا. تو اسی طرح یہ جو سسرال میں جو دیتے ہیں نا یہ آ کر کے دیتے ہیں. تو اب یہ کہ حج میں قیمتی سے قیمتی مصلی, بھاری والی تسبیح, پھر کچھ وہاں کی مدینی سے کھجور ہے تو یہاں کی ٹافیاں, یہاں کا بہت ملاوٹ ہوتی ہے, اس میں سارے مدینے کے تجربہ کا تو نہیں ہوتے. پھر یہ ملاوٹ وہ ملاوٹ نہیں ہے جو ناجائز ملاوٹ ہو, میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ وہ مختلف یعنی کہ وہ اچھا خاصا یعنی کہ قیمتی ہدیہ قیمتی برتن برتن بھی یہاں کے ہوتے ہیں, یہ ان کو پیش کیا جاتا ہے, یہ لڑکی کو ان کے شر سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے, تو یہ بھی رشوت ہے, جبکہ یہ شر سے بچنے کے لیے دیا گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے پہلے سے کوئی نہ ان کا مطالبہ ہے نہ یہ شر سے بچنے کی نیت سے دے رہے ہیں اور پہلے سے اتنے فری ان کے ٹرمپس ہیں بے تکلف والا تعلق آتے ہیں اور انہوں نے اٹھا کر تو ٹھیک ہے وہ جو بھی لائے تھے سارے کا سارا ان کے گھر میں ڈھیر کر دے جتنا اپنا دیکھ دے لیتے ہیں بے شک وہ ان کے نام پر چڑھا دے سسر صاحب کے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام طور پر آج کل جو ہے نا وہ وہی بات ہے آ کر کے دینے والی تو آ کر کے جو دیا جاتا ہے نا وہ بڑا خطرناک وہ کسی کا شعر یاد آ گیا مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے یہ بات کسی کا شعر ہے عرش ہلتا نہیں ہلتا یہ میں نے کوئی ایک حدیث پڑھی نہیں اس کی ہاں فاسق کی تعریف سے عرش اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے اور عرش جنبش کرتا ہلتا ہے تو اس لیے ہدیہ بھی ان کو دینا یہ تو نارمل ہدیہ دیا جائے کہ جو اس رینج سے نکل جائے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے رشوت دی ہے مگر یہ آج کل واقعی سسرال میں چلتا نہیں ہے سر بھاری میں بھاری ہدیہ دینا پڑتا ہے بڑا خطرناک ہے یہ لینا نہیں چاہیے قبول نہیں کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ ان کو منع کر دینا چاہیے پہلے سے ہی اور ایسے ٹرمپس بنا دینے چاہیے کہ اب وہ آ کر کے نہ دیا کرے وہاں کر کے دیا کرے اور وہاں کرے گا وہ دل سے تو دل میں اترنا پڑے گا آپ کو اور دل کا گیٹ بہت چھوٹا ہے وہ سر جھکا کر بالکل خم ہو کر آپ داخل ہوں گے اس میں یوں اگر اکڑتے ہوئے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا سر بٹ جائے گا کیونکہ گیٹ چھوٹا ہے اس کا میں عاجزی کے ساتھ اور اپنی طرح سے حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے آپ ان کے دل میں اتر سکتے ہیں اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے اپنے شہزادے حضور کی شادی کے موقع پر کیسا کارڈ بنوایا ہے کتنے کارڈ چھپوائے اور اگر یہ بھی ارشاد فرما دے یہ کارڈ ہونا کیسا چاہیے کارڈ میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوایا اور کارڈ چھاپنا کوئی سنت ثابت بھی نہیں ہے میں نے کوئی نہ سنت موقع چھوڑی نہ غیر موقع چھوڑی یعنی کارڈ چھاپنا سنت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ہر وہ بات جو سنت نہ ہو وہ ناجائز نہیں ہوتی ہے وہ پہلے میں بہت مذاق کر چکا تو اس میں تو ہمارے کو جو کارڈ شادی کا چھپے نا وہ تو چپ چاپ جشن ولادت کی منا لیا کرے خواجہ غریب نواز کی چھٹی بھی کر لیا کرے کھڑے ہو کر صحابہ کرام میں پڑھ لیا کرے یہ بولا ہی نواب نہ کرے کہ سرکار کو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا تھا اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ لیا کرے سرکار اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا حضرت بلال نے نہیں پڑھا تھا یہ دلال بیکار ہے شادی کا چھوڑ دو اپنے مکان سجانا چھوڑ دو دیکھیں پکانا چھوڑ دو اور دھوم دھام سے شامیہ لگا کر دعوتیں کرنا چھوڑ دو جس طرح آپ لوگوں کا میرا مجھے انداز ہے اس کی شاید ایک بات بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار اور صحابہ نے کیا تھا تو جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز تو وہ بھی جائز اذان سے پہلے پڑھنا بھی جائز اذان کے بعد اور اولیاء کرام کا عرس کرنا بھی جائز جو شریعت سے نہیں ٹکراتا شریعت کے مطابق جو عرس ہوتا ہے وہ جائز الحمدللہ تو یہ شادی کا کارڈ چھاپنا بھی جائز ہے میں نے جو کہا نا سنت نہیں ہے یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کسی کے مطلب کوئی اگر شیطان وسوسہ ڈالے نا تو یار یہ جانور شریف کس کی سنت ہے تو پھر اس کو آپ بولے شادی کارڈ چھاپنا کس کی سنت ہے بار آئیے کہ شادی کا کارڈ جائز ہے اور شادی کا کارڈ آج کل طرح طرح کا ہوتا ہے سو سو روپے والا بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے دو دو سو روپے والا بھی ہوتا ہوگا میرا عجیب و غریب اور غریب و عجیب کارڈ دیکھے کہ کارڈ ہے یا کوئی اچھا خاصا بکلیٹ ہے یا کتاب ہوتی وہ کہنے کے دیدہ زیب اور خوبصورت کارڈ چھاپے جاتے ہیں اب خیر کسی کارڈ کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی حرام کام اس نے کیا یہ علماء اور مفتیان کرام ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس کی کیا قیمت متعین کریں. کسی نے 2 روپے والا کارڈ چھاپا اس کے پاس پیسے کم تھے, کسی نے 100 والا چھاپا اس کے پاس پیسے زیادہ تھے. اب وہ ناجائز اور حرام کی صورت کبھی اختیار ہوگی؟ جبکہ جس نے قیمتی کارڈ چھاپا اس کی نیت فخر و تفاخر کی ہو, واہ واہ کی نیت ہو, نیک نامی کی نیت ہو, لوگ تعریفیں کریں گے ہاں بھائی بڑا دلیر آدمی یار وہ, ارے وہ کنجوس آدمی ہے, اتنا سادہ سا کارڈ اس نے چھاپا. تو یہ اس نے جس کا یہ کہا نا وہ کنجوس آدمی ہے, اگر وہ واقعی کنجوس ہے تب بھی قیمت کی اس نے کہنے والے نے, اور اگر وہ کنجوس نہیں ہے اور کہا تو اب یہ تہمت لگائی اس پر کنجوس ہونے کی, تو یہ تو گناہوں کے امبار لگا دیے اس نے اس کی مذمت کر کے سادہ کارڈ چھاپنے والے کی. تو اس لیے کارڈ تو ہم دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کا جس میں بھلا ہونا ایسا کارڈ چھپا جائے. اب مثلاً ایک عیسائی بھائی نے میرے ہاتھ میں یہ رسالہ دے دیا, اس نے ایک رسالے میں کارڈ چھپا ہے, رسالے کے یا نہیں رسالے کے یہ رسالہ اس نے چھاپا ہے مکتبۃ المدینہ کی ترکیب بنائی ہوگی اس نے, اور اس رسالے کے سرے ورق یہ ٹائٹل پیج اس کا اندرونی حصہ اس میں شادی. اچھا کاغذ چھپوا کے اس میں چشمہ کر دیا اس نے شادی کا, اور رسالے مکتبے سے خرید لیے ہوں گے, یہ 5-6 روپے کا رسالہ ہوگا, میرا خیال 5-7 روپے کا رسالہ ہوگا, زخیم ہے رسالہ 86 روپے 8-8 روپے کا ہوگا رسالہ. اس میں یہ دیکھو یہ کتنا مزہ ہے, مدینہ مدینہ بہت اچھا انداز ہے, مجھے بہت پسند آئے. یا اللہ جو رسالوں میں مکتبۃ المدینہ کے رسالوں میں جو شادی کارڈ چھاپا کرے, یا اللہ اس کی ایسی خانہ آبادی فرما, ان کا ایسا گھر چلے کہ دونوں میاں بیوی اور دونوں طرف کے سسرال سب جنت میں اپنے محبوب کے تیرے محبوب کے سنے سے پہنچ جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مٹھے صاحب یہ وہی رسالہ ہے جس کے آخر میں نے ابھی وہ جیس کی وہ تصویر بھی دکھائی تھی, اور اس رسالے کا نام ہے سنت نکاح. اس میں یہ تذکرہ ہے امیر سنت کے حوالے سے جو ہمارے مقتط المدینہ کی طرف سے جو رسالے چھپ رہے ہیں اس کی ترکیب ہے کہ امیر سنت کی جو شادی سے متعلق جو اس میں کافی مواد موجود ہے, اس کے علاوہ بھی کئی مدنی بول ہیں. تو اس رسالے کو بھی ہم یہ اسلامی بھائی نے جو دعوت نامہ چھاپا تھا اس نے اس رسالے کا انتخاب کیا تاکہ گھر گھر یہ رسالہ پہنچے اور رسالے کے ذریعے پتہ چلے کہ سنت نکاح اور اس کے متعلق مدنی پھول کیا کیا ہے. تو ہو سکے تو ہم بھی انشاءاللہ کریں اس ادا کو ادا کریں گے. اسی طرح مقصد المدینہ کا ایک اور رسالہ نا چاچیوں کا علاج, یہ رسالہ بھی اس موضوع کے تحت بڑا مدینہ مدینہ ہے, اس طرح احترام مسلم رسالہ ہے. دوسرا کئی مقصد المدینہ کے رسالے ہیں جس کو اس انداز سے ہم لے کر اپنے شادی وغیرہ کے دعوت نامے ان رسالوں کے ذریعے اس ترتیب کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسا میں نے سنت ابھی ہماری ترتیب جولائی کون سا نیت کرتا ہے تو بابا یہ تو نیت کر رہے ہیں ماشاء اللہ اسلامی بھائی, لیکن اصل میں غلطی گھر والوں کی بابا. یہ شادی شدہ جو ہوں گے وہ اپنے جیسے جن کی گھر میں جو گھر کے مضبوط استعمال آئے ہیں نا وہ ایسا کر سکتے ہیں, ان کا شادیاں ہو تو آئندہ جو پہلے ہوا تو ہوا. اب یہ کہ یہ بھی بےچارے گے جو پاورفل ہوتے ہیں خود کر سکتے ہیں, لیکن کیا وہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا, وہ بھی کیا بولے گا, تو یار یہ چولہے میں جائے جن کو جو بولنا بول دے اپنے اپنی گھر. تو ہماری میمنی میں بولتے ہیں پانچی کرو پسند ہے, مطلب جس میں دین کا فائدہ ہو. تو کوئی کیا بولے گا تو کوئی کیا بولے گا, بتاؤ آپ بہت اچھا کھانا پکاؤ گے نا, بہترین ڈشیں رکھو گے اور آپ کی حیثیت اس کو معلوم ہوگی, مالی حیثیت. تو بولے اب یار اتنا چھوٹا آدمی ہے, کہیں پہلے تو بیٹھ کے کھائیں گے, آدھا گرائیں گے آدھا کھائیں گے پھر تبصرہ کریں گے کہ ارے خاص پالٹی دھونی کیا ضرورت تھی اتنے ڈشز پکانے کی, یہ کری قیمت اس نے کھا کر کھانے کے بعد مردہ کا گوشت کھایا, جگہ نہیں تھی, ابھی ظاہر ہے کہ یہ پیٹ کو تباہی کرے گا, پیٹ کیا پورے وجود کو تباہ کرے گا. اور اگر مالدار کیا کھایا تو ڈٹ کر کھائے گا, ایسا ڈٹ کر کھائے گا کہ جیسے کھاتے ہیں آپ میں سے بہت سارے کھاتے ہوں گے, اپنے پیٹ پر آپ پھرا کے دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے. اچھا تو وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں. اچھا تو پھر کیا تبصرہ کریں گے, یار پہلے بیٹے کی شادی تھی ٹھیک ہے ڈشیں پکائی تھی مگر یار کوئی صحیح کچن ان کو نہیں ملا, پر یار یہ اس میں یہ ڈش بھی ہونی چاہیے تھی, ارے یار وہ ڈش تو ہے ہی نہیں یار اس میں, وہ بھی ہونی چاہیے تھی. تو ادھر یہ وہ تنقید کریں گے, یہ غیبتیں کریں گے, برائیاں کریں گے کہ یار اس نے مطلب تھوڑی کثیرائی کی, کنجوسی کی, تھوڑی اتنی پارٹی اللہ نے اس کو بہت دیا, پہلے بیٹے کی شادی تھی تو لٹا دینا چاہیے سب, تیرے پیٹ میں دھوک دینا چاہیے سارا لٹا گیا. تو یہ بولے گا نا وہ بولے گا, ان کی میں نے آپ کو یہ مثال دی, اچھا کھلاؤ گے تو بھی تنقید کرتے کریں گے کھاتے پھیلے نہیں, اور اگر کمزور کھلاؤ گے تو آپ گئے کام سے. یار شادی میں یہ کھانا تو میت میں ہوتا ہے, اپنے میت میں ہے کہ شادی میں ہے, سدنی بھول کر ہم کسی کے تیجے میں گھس گئے, یہ کیا رکھ دیا اس نے, تو یہ تنقید ہوتی ہوں گی. تو یہ دنیا جو ہے نا یار یہ کسی کی ہے نہیں, اس نے کبھی کسی سے وفات کی نہیں ہے. تو ہماری زبان میں کہتے ہیں کاکا ماما کہوانا ٹائم پڑے تو کھاوانا, تو چاچا مامو کہنے کہتے ہیں ٹائم پڑے تو آ کر کھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہر ایک کاکا مامو ایسا ہوتا, چاچا مامو ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک مطلب یہ کہاوت ہے کہ رشتے دار عموماً مفاد پرست ہوتے ہیں آج کل کے دور میں, لیکن سارے رشتے دار ایسے نہیں ہوتے. تو اس لیے اپنی اگر چلتی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, اگر اس میں آپ کی واقعی کوئی تذلیل نہ ہوتی ہو, اگر تذلیل ہوتی ہے بے عزتی ہوتی ہے اور کوئی گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ جیسا کارڈ نارمل چھاپتے ہیں وہی چھاپے, اور اگر ایسا نہیں ہے, بہت سارے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا روگ ہوتا ہے ان کا, تو ان کو چاہیے کہ وہ رسہ لے پر ترکیب بنائے. تو اب کم از کم وہ بڑے بزرگ جو ہمارے عمر جن کی مناسب ہے, ان کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ اگر واقعی دل میں نیت ہے تو خالی خالی دیکھو ایسے نیت نہیں تھی اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں ایسا کروں گا تو, اور دل میں یہ کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ جھوٹ ہو جانا, دل میں نیت ہو رہتی آسن ان شاء اللہ کہہ لینا چاہیے, تو اس سے پھر ان شاء اللہ کے معنی بھی جانتے ہو کہ اللہ نے چاہا تو نیت یہ ہو کہ میں یہ کروں گا اور ساتھ میں ان شاء اللہ کہہ دے یعنی اللہ نے چاہا تو اس میں سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب ایسے اسلائی بھائی کے جو واقعی کچھ کر سکتے ہیں ان کی چلتی ہے, یا ایسے نوجوان اسلائی بھائی جو کما رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خاندان میں ان کا روب ہے ان کی چلتی ہے, تو اب ان کے یا تقریر ان کی اپنی شادی کی یا اس طرح کوئی صورت ہوئی تو انشاءاللہ رسالے پر ہم اپنا دعوت کارڈ چھاپے ہیں, یہ اب نیت کرو. دیکھو اب کافی ہاتھ کا ماحول بہت اب یہ مسکر نہیں ایسے رسمی ہاتھ نہیں تھا, بچے بچے کو ہاتھ اٹھاتے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ چلو انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو, اور دوسروں کو بھی ہو سکے ترغیب دلائے اس کی کہ آپ کا رسالہ اس میں لوگ پڑھیں گے ورنہ کم پڑھتے ہیں, شادی کارڈ کا جائے گا تو پڑھیں گے کہ اس میں بھی کوئی شادی کے بارے میں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ پڑھیں گے, ہو سکتا ہے دل چوٹ کھا جائے اور ترکیب ہو جائے ان کی, کچھ نہ کچھ علم دین کا حاصل ہوگا انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو. اب ایک مسئلے کا حل ارشاد فرمائیں. وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بیٹے یا بیٹی کی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے, کہاں ہوئی, کون ہے, اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں, ان کو جواب کیا دینا چاہیے؟ بیٹے کی شادی کہاں ہوئی تو مونس کیا, مون بیٹی کی شادی کیا ہوئی تو مذکر کر کے اندر اسٹوڈنٹ شادیاں کہاں ہوتی ہیں, اس سے مخالف جنس کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, اس سے مطمئن نہیں ہوتے, نہیں ہوتے ایسے مطمئن ہوں گے کہ یاد کریں گے, مگر اگر بارہ لیے تو یہ سوالات ہیں نا، اگر اس کی حاجت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو نہ پوچھو. یار فضول سوالات ہیں، تحصیل کیا ہے؟ اب میرے کو پوچھو کہ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کیا کہاں کی، تم ہو کہاں یار میں بتاؤ، تم کو جانتے ہیں کیا؟ آپ جانتے ہی ہو اسے، وہ بولے گا بیٹے کی کہاں شادی ہوئی. آپ سچی بتا کے جانتے ہیں، ساری دنیا کے آدمی وہ جانتے ہیں. تو اسی لیے مطلب اس کی حاجت ہو تو آدمی پوچھے، بنا حاجت کے فضول سوال ہے. اور یہ اتنے ایک سوال تھوڑی، خالی یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے، یہی پوچھتے ہیں کیسے لوگ ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جب آپ بتا دو گے نا کہ بھائی وہ زید کے آئیں گے، بلال کی شادی میں نے بنت زید کے ساتھ کی ہے، تو پھر پوچھیں گے کیسے لوگ ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مجھے کیا یعنی کہ کوئی ان کا بھی فرض کوئی ویک پوائنٹ ہے تو کیا میں بتاؤں؟ تو کیا آپ نے کوئی چابی لگائی ہے کہ میں غیبت کروں تالا کھول دے؟ کیا کروں سچ بولوں جھوٹ بولوں؟ کیا کروں؟ آپ نے آزمائش میں ڈال دیا کہ کیسے لوگ ہیں. تو اس طرح کیسے لوگ ہیں پوچھ کر تو سمجھو کہ وہ آپ نے بعد غیبت پر دستک دی کہ اب کھولو. بولے بولو کہ یار وہ ہم نے تو بھائی وہ لڑکی لیے ان کے باپ جیسا بھی ہے، سنا سودی کاروبار کرتا ہے، نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتا. بولو آپ سب بتاؤ گے. میں میرے بیٹے کا سسر نماز ہے، داڑھی اور امام والا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں، نہ وہ سود کھاتا ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ باپ داڑھی مندہ ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، جس کو نعوذ باللہ اس معاشرے میں ایب بھی نہیں سمجھا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہ عیوب ہے، داڑھی مندہ میں ایب ہے، نماز نہ پڑھنا ایبوں کا باپ ہے، اتنا بنایا گیا. لیکن اس کو کوئی آج کل معاذ اللہ ایب نہیں سمجھتا بے نمازی ہونا. نہ یہ پوچھتے ہیں کہ دولہا نماز پڑھتا، لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، لڑکی نماز پڑھتی، یہ کہاں پوچھتے ہیں آج کل؟ کماتا کتنا ہے؟ اگر بولو کھلا سعودی ادارے میں کام کرتا ہوں، افسر گریڈ افسر ہے یا آفیسر گریڈ کا مطلب آدمی ہے، یا آپ بھی اس کو انکری آفیسر بنیں گے سودی ادارے میں، ویسی جلدی شادی ہوگی لگ بھگ. تو پھر مطلب یعنی کہ کہا مطلب رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تم نے تو دیکھا سود بھی نہیں دیکھا، پیسہ چاہیے تم کو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، کچھ بھی ہو پیسہ چاہیے. کماتا کیا ہے؟ حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے، یہ کہاں پوچھتے ہیں آج کل؟ جھوٹ کی عادت تو نہیں ہے، فجر میں نماز کے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے، اس طرح کی تو معلومات نہیں کرتے نا. زیادہ ہوگا ہمارے معاشرے میں شراب کو معیوب سمجھتے ہیں، بہت لوگ تو جوا کو معیوب سمجھتے ہیں، اگرچہ جوا اور شراب معیوب ہے، معیوب کیا حرام ہے، قتل کو ہی حرام ہے، جاننا میں یہ الگ کام ہے. لیکن سود کو اگر معیوب سمجھتے ہوتے تو اتنے سودی ادارے نہ ہوتے. پھر تقریباً جو ویپاری ہوتے ہیں وہ سود کے بغیر تو کہاں کاروبار کر سکتے ہیں؟ تقریباً سب نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے وہ بچت کر رہا ہوں، لیکن وہ سب سمجھدار ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں کہ کتنا سود کا نظام ہے، پورا نظام ہی سود پر تقریباً کاروبار کا آج کل چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے یہ تو ہرگز نہ پوچھا جائے کیسے لوگ ہیں. اگر تم کو بتا دیا کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کر لو گے؟ لڑو گے یا کروں سے؟ اب تو ہم طے کر چکے ہیں، نہیں نکاح کی تاریخ بھی آ رہی ہے، تم کو کارڈ جب دیا تو آپ پوچھ رہے ہو کیسے لوگ. تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ جس سے مطلب گناہوں میں پڑنے کا ہو. بلکہ یار مجھے تو بہت تجربہ ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، لڑکے کتنے ہیں، کتنا کتنا پڑھے، کہاں پڑھتے ہیں، کوئی کما کے لاتا ہے لڑکا نہیں، بچیوں کی شادیاں کی ہیں، کتنی بہنیں، کس کس کی شادی ہوئی، ابے یار تجھے کیا پنچایت اپنی کرنا بھائی، یار اتنے سوالات کرتے ہیں. حالانکہ اس سے آج سے نہیں ہوئے، شروع سے تقریبا الرجی کو مجھے نہیں پتا تھا کس کے، یعنی کہ جیسے میں نے اپنے بیٹے کی جو ترکیب بنائی نا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیٹیاں کتنے، ان کے بیٹے کتنے، مجھے نہیں پتا. مجھے اپنی بہو کا نام نہیں پتا، ابھی پتا چلے گا انشاءاللہ نکاح پڑھا گا تو پوچھ لوں گا, واقعی نہیں پتا. یہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, یہ اس نے مجھے دادا بنا دیا ہے, مگر دادا جان مائنس جان کو یہ نہیں پتا کہ میری پوتی کی خالائیں کتنی ہیں, اس کے ماموں کتنے ہیں, میں ان کے گھر کے افراد کے ماموں والے میں دو ہیں یاد آ رہے ہیں, دو ہیں یاد آ گیا, پوچھا نہیں, مگر وہ ملاقات دیکھتا ہوں کہ دو ہی نظر آتے ہیں, تیسرا نظر نہیں آیا, لیکن امکان ہے کہ تیسرا کہ ادھر ادھر ہو کسی ملک میں, لیکن ابھی انہوں نے تصدیق کر دی کہ دو ہی ہیں. گھر کے کل افراد کتنے ہیں اللہ مجھے نہیں پتا, ابھی تک حالانکہ میں دادا بن گیا ان کے ذریعے سے. اسی طرح میں نانا بھی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کے سسرال کے کتنا پتا, کبھی پنچاتی نہیں ہے, کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کام میں پڑ جاؤں, اس میں کیا حساب کتاب دینا رہا, کتنے بچے اور کتنی بچیاں اور کس کی شادی ہے اور کتنی ناچی. ہاں ضرورت ہے تو پوچھے, انہیں من ضرورت نہیں ہوتی, بس بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں, اگلے کو شرمندہ کر دیتے ہیں. شادی تو کیوں نہیں شادی, اب یہ بھی تیرے کو بتاؤں کیوں نہیں, اب کوئی عیب ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی گھر میں اسی بیماری ہے, خرابی ہے, تو وہ تم کو بتائیں, تو کتنا آدمی شرمندہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے سوالات اگر آپ بھی کیا کرتے تھے کل تک, تو دو آپ کے کان پکڑ لینا سب کے سامنے, نہیں پتا چل جائے گا کہ آپ کرتے تھے اسے, نہیں نہیں کرنا, اکیلے میں دو آپ سے کان پکڑنا اور طے کرنا کہ آپ انشاءاللہ یہ بھی یہاں ضرورت اس طرح کے سوالات نہیں کروں گا, کام کا اگلا بھی جھوٹ بول دینا, بعض اوقات ضرورت میں آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, تو اسے سوالات نہ کیے جائیں. اسلامی مہینوں میں اس طرح کے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت پنچاتے ہوتی ہیں, اب ان کی میں مثالیں بھی دیتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے, ایسے ایسے یہ سوالات کرتی ہوں گی, ایک تجربہ انداز آ گیا, ان کو بھی سنبھل جانا چاہیے, کام کی بات اس کی حاجت ہے, 112% ضرورت ہے, تو اب پوچھے, ورنہ اللہ اللہ کر لیں, درود شریف پڑھ لیں, سبحان اللہ کر لیں, تو اس میں آخرت میں ثواب ہے, ان فضول باتوں کا ثواب نہیں, بلکہ اس میں کوئی اگر گڑبڑ ہو گئی, دلازاری ہو گئی کسی کی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی صورتیں بن جائیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے رشتہ بھائی, آئیے ایک اور ٹیلی فون, ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ سنتے ہیں. میں محمد فراز طاہری بول رہا ہوں, طاہر نگر محلہ کالونی سے, کشمیر سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے, اس کی کیا شریعی حیثیت ہے؟ اللہ اللہ, کورٹ میرج کی کیا شریعی حیثیت ہے؟ اس میں یعنی کہ جو اس کا موٹا جواب جو ہے شرعی جواب, وہ تو عرض کر دوں کہ اگر دونوں کا کف ملتا ہے, جوڑ ملتا ہے, اور عورت میرج کیا, اور مسلمان گواہ جو شریعت کو مطلوب ہے, مثلا دو مرد مسلمان گواہوں کے سامنے کورٹ میرج اس نے شریعت کے مطابق کر لیا, تو نکاح تو ہو گیا کہ کف جب کہ ملتا ہے اس کا. باقی اس میں یہ ہے کہ اور خرابیاں بہت ہیں, مثلا کورٹ میرج آدمی کب کرتا ہے؟ جب دونوں طرف سے ماں باپ ملا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا یا ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے منع ہوتی ہے, ورنہ کورٹ میرج کو ماں باپ اجازت دے نہیں سکتے, تو دونوں طرف سے ممانعت ہوتی ہے, اور یہ چوری چھپے کورٹ میرج غالباً کیا جاتا ہے. تو جب یہ ڈکلیئر ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, تو ماں باپ منہ دکھا رہے ہیں, سکتے نہیں دیتے, سخت ان کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. ماں باپ طرفین کے ماں باپ کو سخت اس سے صدمے پہنچتے ہیں, خاندان کی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہوتی ہے, گھر میں جو دیگر بھائی بہن ابھی کنوارے ہیں ان کے رشتوں میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں,

میری جس کنگن ہے بہنے سبھی مگن برقع پہنے میری جس کنگن ہے بہنے سبھی مگن برقع پہنے کو کرم شہی زمانہ مدنی مدینے حکرم شہی زمانہ مدنی مدینے نیوان نسل تیرے عشق ہی مچھلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی مچھلے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے مدنی مدینے والے میرے آقا مدنی مدینے والے حسنین کے نانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے جس قدر ہیں احباب انہیں گرد شاہ بیتا میرے جس قدر ہیں احباب انہیں گرد شاہ بیتا بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے کسی عام مولوی کا نہیں, کسی عالم کا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک نے ہمیں یہ نعرہ سکھایا. چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محمد باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. دیکھا آپ نے اپنے گھر اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یہ ہوگی چار دیواری اور بے پردہ نہ رہو یہ ہوگی چادر. تو خالی خوبصورت دوپٹہ گلے میں لپیٹ لینا اس کو چادر نہیں بولتا. کیا یہاں چادر سے مراد یہ نہیں ہے کہ گلے میں دوپٹہ ڈالا رنگین تھا اور وہ نکل گئی چٹیاں لہراتی ہوئی, یہ تو گناہگار ہے. بلکہ اپنا وجود جو ہے وہ چھپا ہے. تو آئیے اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ وقت چنانچہ صدر الافاضل حضرت سیدنا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ میں اچھا میرے پاس نور الرفان یہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کی تفسیر ہے, ترجمہ اعلیٰ حضرت کا یہ کنز الایمان کا. تو چلیے میں نور الرفان سے آپ کو جو لکھا پڑھ کر سناتا ہوں. اس آیت کے تحت لکھا ہے, یہ دو نمبر ڈالے ہیں اور اپنے وہ کرنا فی میوتی کن اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ عورت پر پردہ فرض ہے اور بلا عذر گھر سے نکلنا حرام. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی بیویاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں, کیونکہ حضور کے گھروں کو ان کی طرف نسبت فرمایا گیا. خیال رہے کہ یہ حضور کی نسبت ان حضرات کی طرف ملکیت کی نسبت نہیں رہنے کی نسبت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی املاک وفات کے بعد وقت ہے میراث جاری نہیں ہوتی. یہ بالکل پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا, تو اس لیے ان کو ان میں شامل کیا. تمہارا لیے ہر عورت کے لیے پردہ ہر ایک کے لیے فرض ہے, نہ کہ امراۃ المؤمنین کے لیے صرف. مزید فرماتے ہیں, جیسے اسلام سے پہلے کی عورتیں, یعنی آگے جو آیت کا حصہ ہے, اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی, یعنی جیسے اسلام سے پہلے کی عورتیں آراستہ ہو کر اتراتی ہوئی نکلتی تھیں. پھر فرماتے کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑے. یہ عورتیں ان ماں سے بڑھ کر نہیں. تو یہ جس طرح آج کل عورتیں بے پردہ اکھلاتی ہوئی گزرتی ہوتی ہوئی طرح طرح کی فیشنیں کر کے, مردوں سے زیادہ فیشن عورتوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ جس طرح آج کل بے پردہ پھرتی ہیں, تو یہ پرانی جاہلیت کے دور کی سمجھو کہ وہ ایک طرح سے تجدید ہو رہی ہے, رینی ہو رہی ہے یہ انداز جو ہے کہ یہ ان کا انداز تھا. تو یہ جاہلیت کے زمانے کی بھی تعریف انہوں نے بہت اچھی بیان فرمائی ہے, تو وہ بھی سن لیجیے کہ روح البیان نے فرمایا کہ حضرت آدم و طوفان نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولا کہلاتا ہے, جاہلیت اولا, جاہلیت اولا کہلاتا ہے, جو 1272 سال ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان زمانہ جاہلیت جو ہے کا زمانہ جو تھا وہ جاہلیت اخرا ہے, جو قریباً 600 برس ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ. حجی بلال کا نکاح, سبحان اللہ. پہلے پوچھتے ہیں تحفہ کیا دیں گے, اب ان سے پوچھے یہ تحفہ کیا دیں گے کہ ہم ہمارے شہزادے سے پوچھے کہ تحفہ کیا لیں گے. یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, بچے ان کو پسند ہوگا وہ دیں گے نا. کچھ مٹھائی کے ڈبے سوٹ پیس وغیرہ گجرے شاید لائے وہ بےچارے. چلو آج بلال آپ بول دیجیے کیا کیا تحفے چاہیے آپ کو. دیں گے نا انشاءاللہ، جن سے بند پڑا دے دینا. مجھے جو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھے دنیاوی تحائف دینے کے بجائے مہربانی فرما کر نیک اعمال مثلا قرآن پاک، درود پاک اور مختلف اذکار کے ساتھ مدنی انعامات، مدنی قافلوں اور دیگر مدنی کاموں میں شرکت کا ثواب تحفے میں عطا فرما دیجئے. ہاتھوں ہاتھ یا ادار ہاتھوں ہاتھ؟ وہ کچھ تو ہاتھوں ہاتھ میرے ہاتھ میں. نہیں ان سے مجھے پوچھنا تو پہلے ان سے تو لے لیں بھائی، صبح کچھ قافلے بن جائے نا ہاتھوں ہاتھ. اور پہلے ان کو یہ تسلی دے دیں گے ان کی سہری کا انتظام فیضان احمد. ہاں یہ گھبرائیں گے آپ، میں کبھی سے اشارے کر رہا تھا کہ بےچارے کہیں تھک نہ گئے. خیر وہ پکے دن تو کیا ہو جی، اس کو سو لگا وہ لمبے پڑے تو سو گئے، ادھر بھی لمبے پڑے بےچارے. وہ پکے دن تو آئے عبادت کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جس کے بس میں نہیں ہے بےچارا سو ہی جائے گا جاگنے میں، جی تو چاہتا ہوگا لیکن مجبوری ہے. تو سہری کا انتظام ہے آپ انشاءاللہ بے فکر رہیں، سہری ملے گی انشاءاللہ وقت مناسب پر. وہ تقریبین کو ملے گی اور جو سب کے لیے جو حاضرین کو ملے گی انشاءاللہ. آج براتیوں کو سب کو سہری ملے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ کون سا تحفہ دیں گے؟ ہاں بھائی آج صبح معتکفین کو سفر کر نہیں سکیں گے، معتکفین کے لیے میں رعایت کر دوں گا، لیکن جو حاضرین ہیں براتی ہیں ہمارے، وہ اگر آپ کے ہاتھ کوئی قافلے کی صورت صبح ہو جائے آج ہی پہلے روزے سے تو ہے اسے ہاتھ سے ہاتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ. کتنے صاحب آئیے؟ اصل اتنی تعداد میں سو گئے ہو سکتا ہے وہ قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں، یہ جاگنے والے تو شاید موت کے بھی اس میں کافی بیٹھے نا، وہ سفر کر نہیں سکیں گے. ادھر ایک صاحب آج اتارے وہ بیرون ملک اسلام بھائی سے شریک تو ہیں، وہ ہم کو بھی بیرون ملک والے ناظرین، لیکن کچھ ہاتھ اٹھے. کتنے ہاتھ اٹھے ہیں یہ ذرا کوئی گن کر بتا دیں. پہنچا تو رہے ہیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں اسلام بھائی؟ اسلام بھائی ساتھ اٹھ گئے برابر. ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ کافی ہے، یہ جو اٹھے ہیں یہ صبح قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ ہاتھوں ہاتھ، واہ کیا بات ہے مدینے کی. تو آپ جو اٹھے ہیں نا وہ مدنی تربیت گاہ سے فراغت کے بعد ترکیب بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کا آپ کو بہترین ثمر اور میٹھا میٹھا پھل عطا فرمائے. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کو نعمت کھانا نصیب فرمائے. اور جو ہاتھ میں ہے وہ بھی، اور جو متکف ہے بابا متکف تو بھی لیٹ گئے. نہیں جو ہاتھ باہر لیٹے ہوئے ہیں سب نہیں لیٹے، باہر لیٹے ہوئے متکفین کافی بیٹھے ہیں، اس میں ماشاء اللہ بہت بیٹھے ہوں گے. تو یہ اپنے جو معتکفین ہیں ان سے بھی تحفہ لے لو نا، لے لیا ہوتا. وہ مجھے چاند رات سے قافلے میں سفر کا تحفہ دینے. ہاں تو ہاں چاند رات سے، چاند رات کو کون کون سفر کرے گا؟ سبحان اللہ کتنے معتکفین سفر کے لیے تیار ہوں گے. ماشاء اللہ. اچھا جو معتکفین نہیں ہے ان کو بھی آج اٹھانے کی اجازت ہے، وہ آپ رات ابھی نہیں آ سکتے صبح تو چاند رات ان شاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو چاند رات کو نہیں جا سکتے وہ عید کے دن سفر کر لیں، سیویاں شیر خرما استعمال کرنے کے بعد میں نے سفر کر لیں ان شاء اللہ. بتائیے باب المدینہ تاری تصور مرشید سے قرآن پاک 320 مبارک سبحان پارے 163 53 درود پاک 1,53,67,000 سبحان اللہ 289 شریف 1,25,413، سورہ یاسین 544، سورہ مل 984، سورہ مزمل 212، سورہ اخلاص 3536، سورہ فاتحہ 1250، کیا سورہ رحمان 150، الحمدللہ. ایک اور مقام سے بابا قرآن پاک 147، سورہ یاسین 1200، سورہ پل 512، سورہ اخلاص 1200، آیت الکرسی 2600، کلمہ طیبہ 125,000، درود پاک 112,000، مدنی قافلوں میں سفر کا ثواب 126، سبحان اللہ. اذن سے بابا قرآن پاک 50، یاسین شریف 200، سورہ مزمل 200، سبحان اللہ. ذرا ذرا ایک جگہ سے قرآن پاک 526، مختلف پارے 1200، درود پاک 5,36,72,000، 941، کلمہ شریف 354,132، سورہ یاسین 741، سورہ مل 1241، سورہ مزمل 326، سورہ اخلاص 126,000، سورہ فاتحہ 1326، سورہ رحمان 1150، سورہ محمد 441، آیت الکرسی 5526، سبحان اللہ. اب اور بھی آ رہے ہیں، کولمبو سے ماشاء اللہ 12,000، سبحان اللہ، سورہ مل 26,000، یاسین شریف 26,000، کلمہ طیبہ 1,00,000، اور درود پاک 1,00,000، سبحان اللہ. اب مختلف جگہوں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہاں تو وہ قافلوں میں، قافلوں کے اور نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ، مدن امامت، چوک درس، گھر درس، نیت کریں انشاءاللہ یہ سارے تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تحفے ہمارے شہزادے کو دے دیں انشاءاللہ عزوجل. یا سیدی، یہ اس وقت مدنی چینل پر ہزارہ اسلامی بہنیں بھی یہ تمام مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، کیا یہ نکاح کا مناظر اسلامی بہنوں کے لیے دیکھنا مناسب ہے؟ ہزارہ اسلامی بہنیں شامل ہیں، خبر یا جملہ اللہ بہتر جانے ہے، یا لاکھوں ہوں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب دنیا میں کہاں کہاں جا رہا ہوگا، تو کہیں اس وقت کتنے بجے ہوں گے، کہیں کتنے بجے ہوں گے، کئی دن ہو سکتا ہے. اس وقت اسلامی بہنوں کے لیے مسئلہ عرض کرنے پہلے کہ مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 کے صفحہ 86 پر مسئلہ نمبر 6 پڑھ کر سناتا ہوں. عورت کا مرد اجنبی کی جانب، عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. تو اگر عورت کو مرد کی طرف، اجنبی مرد یعنی کہ جس سے شادی جائز ہوتی ہے وہ اجنبی مرد ہوتا ہے، تو اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے سے اگر نعوذ باللہ خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اب اس کو اس مرد کی طرف دیکھنا حرام ہے، چاہے مدنی چینل ہی کی طرف اب نہیں دیکھ سکتی ہو، جیسے کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی بیان کر رہا ہے, اور اس کو نعوذ باللہ اس طرح کی خواہش پیدا ہوتی ہے, تو فوراً کے پیش کر وہاں سے ہٹ جائیں استغفر اللہ کرتے ہوئے. اور اگر پتا کہ یہ دیکھوں گی تو ایسا ہوگا مجھے, تو اب دیکھنے کی ابتدا بھی نہ کریں. ہم نے مدنی چینل اس طرح دینے کے لیے نہیں بنایا, دین کی تبلیغ کے لیے بنایا. گناہوں کو گناہوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بنایا, نہ کہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نہ کرے کہ گناہوں کی طرف اگر ترکیب بنتی ہے اس کی, تو مدنی چینل کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مدنی چینل دیکھنے والے بہت ہیں الحمدللہ, وہ دیکھتے رہیں گے, آپ نہ دیکھا کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بے شک آپ مدنی چینل دیکھا کریں. اجازت کیوں آپ کی اپنی, وہ کیفیت کی صورت میں ہوگی. بندے کو پتا چلے نہ چلے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اب رہا یہ کہ شادی کی تقریب کو دیکھنا اور پھر یہ کہ دولہا کو دیکھنا عورت کا, یہ میرے خیال میں انگارے کو دیکھنے سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے بچپن سے یہ ماحول دیکھا ہوا ہے. بچپن میں جب اتنی سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ جب کوئی دولہا نکلتا تھا تو ہمارے اس کو لاڈا بولتے تھے, ہماری زبان میں لاڈا, دولہے میں لاڈا, میمنی میں, خالص میمنی میں, اور اس کو لاڈی دلہن کو. تو جب کوئی لاڈا نکلے نا تو گھر کی عورتیں برامدے میں کھڑی ہو جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ لاڈا جا رہا ہے, لاڈا جا رہا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ یہ بدوقت کیا کر رہی ہیں. اب بھی سمجھ آتی کہ کیا کر رہی ہوتی تھی اس کو. لاڈے کو دلچسپی دیکھ لو, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اپنے سڑے ہوئے دل سے پوچھو, اگر ضمیر زندہ تو اس سے پوچھو کہ آخر لاڈے میں دلچسپی کیوں ہے آپ کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہر ایک جو بھی جو بالغ ہے وہ سمجھ سکتا ہے, جو بالغ ہے وہ سمجھ سکتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. توبہ استغفر اللہ, آج تک جتنے بھی لاڈے دیکھے اگر اس نیت سے دیکھے تو پھر بھی وہ نیت کو تو میں مشروط رکھوں گا, اب وہ آپ خود سمجھتی ہیں کہ نیت سے دیکھا تھا, تو توبہ کریں. اور اسی طرح عورتوں کو تو لوگ وہ تاک جاک کرتے ہیں, مرد جو گندے ذہن کے ہوتے ہیں, اور اکثریت گندے ذہن کی آج کل پائی جاتی ہے, تو وہ لاڈی کو بہت دلچسپی سے دیکھتے تھے. تو اب سمجھ آتی ہے وہ لاڈی کو اتنی دلچسپی سے دیکھتے تھے, یعنی دلہن. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سب توبہ کر لیجئے اگر کبھی بھی زندگی میں اس طرح بد نگاہی کی ہے دولہا کے ساتھ. اگر کسی عورت نے یا کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ بد نگاہی کی ہے تو توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن چل رہے ہیں, عشر رحمت ہے, اس کی پہلی رات ہے, چماچم رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, مقبولیت کی گھڑیاں. سچی توبہ کر لیں, آؤ ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہراتے ہیں, ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں بالخصوص بد نگاہی, ان سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کی آج کی پہلی, تیری رحمت کے عشرے رمضان مبارک کے, یا اللہ رمضان المبارک کے عشرے رحمت کی پہلی رات کا صدقہ ہماری توبہ قبول کر لیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیں. اے میرے مولا ہماری توبہ قبول کر لے. تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے. اے اللہ ہم نے تیرے نیک بندوں کے یہ مضامین پڑھے ہیں کہ جو بد نگاہی کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب کی تاب نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی بھی بدنگاہی نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی بچا مولا، تو ہی بچا مولا، تو ہی بچا۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میں نے کیا کیا نیتیں کی ہوں گی؟ اول تو یہ لگانا سنت نہیں ہے، ایک مباح کام ہے، تو مباح کام ثواب کا کیسے بنے؟ دینے والے کی قبول کر کے اس کی دل جوئی تو اس کا دل خوش ہوگا، میں انکار کر دیتا بیچارہ کیا بگاڑتا میرا، سب مجھ سے آ جاتا بیچارہ، اس کی دل جوئی اور میرا اس نے دن کچھ زیادہ ہی آپ لوگوں کے بارے میں۔ اب اتنی دیر تک جو جاگ گئے، اگر یہ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے پھر کرے گا کوئی محبت آگے؟ تو جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے یہ دیکھ کر میرا اس نے دن ان کا دل خوش ہوا۔ یہ دو نیتیں سرے دست مجھے الحمدللہ گجرا پہننے کی یہی نیت کر دو۔ تو انشاءاللہ آقا کے صدقے میں، مدینہ آقا کے صدقے میں ہم سب کے سب جنتی دینہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آج کی رات ہماری یہ فریاد سن لے، ہمیں عذاب نہ کرے۔ باقی یہ شادی تو آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ میں سلے رحمی کی نیت بھی کر لیتا ہوں۔ دن جائیے نیت صحیح ہو جب کون کون نشاط صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے شہزادے حاجی بلال رضا عطاری سلمہ الباری کی شادی کی خوشی میں سہرا لکھا ہے. آئیے یہ دعائیا سہرا تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ماه رمضان میرا لخت جگر دولا بنا ماه رمضان میرا لخت جگر دولا بنا رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے سہرا کھلا رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے سہرا کھلا ایک شاہی خانہ Yeah. میرا لگے جگر لگا بنا ابھی انشاءاللہ شاء اللہ امیر سنت سے نکاح کا خطبہ سنیں گے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح کے خطبے سے متعلق مدنی کے لوگ عطا فرما دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نکاح کے خطبے کے بھی عام طور پر وہی آداب ہے جو جمعے کے خطبے کے. البتہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے, اس کے بغیر جمعہ ہوگا نہیں, اور تین آدمی سننے والے ضروری ہیں اس کو. بہرحال یہ کہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. اس کو بھی سنیے توجہ کے ساتھ, اس میں بھی نہ سلام نہ کلام نہ چلت پھرت کچھ بھی نہیں. دو زانے بیٹھ جائیے اور خطیب کی طرح منہ کر کے اس کو سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ 1430 سن ہجری یا 2009 سن عیسوی کی مدینہ ڈائری سے پڑھ کر آتے ہیں. اس میں جمعے کے خطبے بھی ہیں, عید کے خطبے بھی ہیں, خطبہ پہ رضویہ ہے اس میں. تو اسی ڈائری سے پڑھ کر میں آپ کو نکاح کا خطبہ پیش کرتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا

کہ میں ان کو وکیل کر دوں اور وہ نکاح پڑھا دیں. اب وکیل مانے کے ایڈوکیٹ لیتے ہوئے آج کل یہ بیچاریاں کیا سمجھتی ہوں گی. وہ بناتے میں نے مجھے اجازت دے دے کہ میں خود پڑھا دوں یا جس کو کسی اور کو پڑھانے کی اجازت دے دوں. تو اگر اس ترکیب سے اگر آپ وکیل بنے تب تو وہ نکاح جو ہے وہ فضول نہیں ہوگا. ورنہ جو وکیل بن کر آیا اپنے لیے اجازت لے کر اگر نکاح پڑھا دوں تو وہاں بن دیتی ہے اور خود پھر آ کر قاضی کو بن دے گا آپ پڑھا دو تو یہ نکاح فضول ہی کھلاتا. تو ہمارے نکاح ہو جاتا ہے, گھبراؤ نہیں, اب نکاح ہو جاتا ہے, مگر لڑکی سے اقرار پر موقف ہے اور لڑکی عام طور پر منع نہیں کرتی. لیکن ہو جائے کبھی تو بھر کے بیٹھی ہے منع کر دے, کہیں اور اس کا ذہن بنا ہوا ماں باپ نے زبردستی نہیں لوگ میرے جانے مثال کہ اس کا تو ذہن اور پتنگ چڑھائی ہے اس نے بولے یا مجھے پھنسا دیا کہ مجھے منظور نہیں ہے تو اب نکاح نہیں ہوگا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا ایسا, شاید ایک آدھ کیس میرے پاس یاد کرتا آیا تھا اس طرح کا, لیکن یہ نادر اشاد المادی عموماً نہیں ہوتا ایسا. تو اپنے کام ہی پکا کریں, خلاف مستحب تو وہ ہوا ہی ہوا نکاح فضولی. تو ہم مستحب یہ ہے کہ تو میں نے وکیل اس طرح کروایا تھا کہ کیونکہ مجھے نکاح پڑھانا تھا, تو میں نے نگران شورا اور دو اراکین شورا ہمارے گواہ اور ایک نگران شورا ہمارے وکیل بنے, وہ وکیل بھی میرے لیے بننے کے لیے گئے تھے کیونکہ میں اب ان کے گھر جا نہیں سکتا, میری مجبوری آپ کو پتا ہے, اس لیے میں نے ان کو بھیج دیا کہ تم اس طرح اجازت دے لو کہ تم کیا اجازت دیتی ہو کہ میں الیاس کو بول لوں کہ تمہارا نکاح پڑھا جائے اس طرح کی ترکیب سے. تو وہ میں نے اپنے لیے وہ اجازت بھی میں نے دے دی مجھے, لیکن اب مائک پر ہم پھر وہ ترکیب کے مطابق وہ پوچھنا اور جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے اس طرح پوچھنے والے تاکہ کسی کو ویسے نہ آئے کہ یہ کیسے ان کا اندازہ نکاح کا, ورنہ میں ابھی ان کو نہ بھی پوچھوں گا تو میں نکاح پڑھا سکتا ہوں. پھر میں اب وکیل ہوں نکاح کا, نگران شورا نے آ کر مجھے بول دیا کہ تم پڑھا دو. چلیے پھر بھی میں آپ کو طریقہ کار دکھانے کے لیے ان کو پوچھ لیتا ہوں, اور مگر اس چینل کے ناظرین کو وسوسے سے بچانے کے لیے کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, سنت کرتے ہیں نا, تو اس میں الحمدللہ میں بہت کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں برقرار رہیں. تو اب آج کل حالات کیسے ہیں کہ جو سنت کے مطابق کریں لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں, یہ کیا نیا طریقہ ہے, یہ نیا طریقہ نہیں یہ پرانا طریقہ ہے. الحمدللہ خطبہ ہو گیا سمجھ نہیں ہے, میں نے پہلے پڑھا خطبہ تو نکاح کی کاروائی شروع کرنے میں نے خطبہ پڑھ دیا, میں نے نصیحتیں تو وہ راز وغیرہ مسائل پہلے ہم دوسرا ہو جاتا ہے, تو ابھی نکاح کی تو باتیں چل رہی ہیں. دل سر میں خطبہ نہیں پڑھا تو نکاح تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن الحمدللہ خطبہ ہم نے پڑھا, اللہ کا کرم ہے. حاجی عمران صاحب, کیا آپ کو عائشہ بن اسلم بن محمد نے اپنے نکاح کا یقین کرتے ہوئے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ان کا نکاح الیاس قادری کو پڑھانے کی اجازت دے دے کہ وہ اس کا نکاح اپنے بیٹے حاجی بلال رضا ابن اتار کے ساتھ 1200 روپے نقد مہر کے بدلے میں کر دے؟ جی ہاں, مجھے اسی طرح کا اختیار دیا تھا کہ آپ ان کا نکاح حاجی بلال رضا اتاری بن اتار کے تحت کر دیں. 1200 روپے نقد مہر, 1200 روپے ادا کر دی, وہ میں نے ادا کر دیے. مہر حاجی ہوتا ہے شرط نہیں ہے, کبھی بھی دے تو میں نے نقد ہی آتے آپ دے دیے تھے. اچھا, یہ دو گواہ گئے تھے, گواہوں کو یہ مسئلہ یہ کہ گواہوں کو پوچھنا یا مگر آج کل طریقے کار ہے تو میں اس لیے وہ پوچھ لیتا ہوں. اچھا, آپ نے سنا تھا کہ لڑکی نے ان کو اسی طرح اجازت دی تھی, عائشہ بن تو اسلم بن محمد نے جس طرح آدمی عمران نے دعویٰ کیا اس کی اجازت دی تھی کہ الیاس کو اجازت دے دو کہ بلال حاجی بلال رضا کا نکاح ان سے کر دیا جائے 1200 روپے مہر کے, آپ نے اس کی آواز سنی تھی؟ جی اجازت کی آواز سنی تھی. اچھا, آپ نے یہ سب دیکھ لیا تھی کہ میں اجازت دے دی تھی؟ حاجی بلال رضا ابن عطار بن حاجی عبد الرحمن نے اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کا نکاح بعوض 1200 نقد مہر کے اس کو آپ کے نکاح میں میں نے دیا, آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. یہ نکاح الحمدللہ ہو چکا ہے, مبارک ہو. لیکن تین بار دوہرا لینا اچھا ہے, مزید دو بار میں دوہرا لیتا ہوں. اور دو گواہوں کے بیچ میں اور دو ہزاروں گواہ اس وقت, لیکن یہ دو گواہ بھی ہم نے موجود رکھے ہوئے ہیں جو قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. حاجی بلال ابن عطار بن حاجی عبد الرحمن, میں نے اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کو بعوض 1200 روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. حاجی بلال ابن عطار بن محمد حاجی بلال رضا بن عطار ابن حاجی عبد الرحمن, میں نے اپنی موکلہ عائشہ بنت اسلم بن محمد کو بعوض 1200 روپے نقد مہر کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. الحمدللہ حاجی بلال رضا کو میری طرف سے مبارک ہوں. بلا بلا بلا بلا خوشیاں دکھا, خوشیاں دکھا, خوشیاں ہم سب کی طرف سے امیر علیہ سنت ان کے بڑے شہزادے چھوٹے شہزادے کے پورے علیہ خانہ کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یار قمر یا زمین, یار قمر یا زمین, یار قمر یا زمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم, وصلنا وعلنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا قادر. اب یہ سنت باقی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر اندر بٹ رہا ہے, اے ادھر اندر کیوں چھوڑ نہیں بٹے مدینہ؟ ابھی میں چھوڑ لوٹا ہوں انشاءاللہ. چھوڑے لوٹنا ایک حدیث سے ثابت ہے, چھوڑے لوٹنا اور لوٹانا بھی جائز ہے. تو میں اس طرح مسجد میں لوٹاؤں گا کہ مسجد کی بالکل بےحد نہیں ہوگی. دعا شروع کی جس سے پوری کر لے دو, اور اندر نہیں لوٹیں گے مسجد کے بالکل باہر مین گیٹ کے باہر جا کر, اور مرتکب وہاں نہیں جائیں گے. تو یار سوئے میری مٹی اندر تو مدینہ اب ابھی نہیں سوارے ابھی نہیں بانٹے, سب بولیا دعا میں شریک ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین,